Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 maja, godzina 11. Serwis Trójki przygotował Artur Ebertowski. A wybudowanie zapory na granicy polsko-białoruskiej skutkowało zmniejszeniem naporu migracyjnego. Mówi o tym w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych. Jednym z istotnych punktów programu PiS będzie odbudowa zabytków, zapowiada szef rządu. Na Słowacji startuje trzeci etap Orlen Wyścigu Narodów. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży powiedział, że wybudowanie zapory na granicy polsko-białoruskiej skutkowało zmniejszeniem naporu migracyjnego z tego kierunku. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wiceminister podkreślał, że zapora należy do najnowocześniejszych konstrukcji tego typu na świecie. Gdyby nie zapora inżynieryjna i towarzyszące jej rozwiązania elektroniczne składające się na to pojęcie tej zapory perymetrycznej, to rzeczywiście ta presja mogłaby być i większa, i skuteczna, a tak skuteczna jest obrona. Mamy najnowocześniejsze tego typu rozwiązanie na świecie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo granicy państwowej. Przyjeżdżają do nas delegacje bratnich formacji granicznych i z takim podziwem patrzą na tę wielką inwestycję, bo ja to traktuję w kategoriach inwestycji. W tym roku odnotowano już ponad 10 tysięcy prób nielegalnego przejścia przez granicę z Białorusi do Polski. Polskie służby oceniają, że w ostatnich dniach widać wyraźny wzrost liczby prób przekroczenia tej granicy przez nielegalnych migrantów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd pracuje nad tym, aby uzyskać zdolność do przekonania wyborców, że jego wizja będzie dobrym programem dla Polski. W Polskim Radiu 24 szef rządu podkreślał, że jednym z istotnych punktów programu będzie odbudowa zabytków. Nasz program będzie programem naprawdę bardzo dobrym dla Polski. Program odbudowywania, odzyskiwania tego, co Polsce się należy od wieków i co utraciliśmy przez naszą błędną politykę wewnętrzną 300 lat temu. Na ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości padła zapowiedź powołania Narodowej Agencji Rewitalizacji. Nowa instytucja zadba o zarządzanie środkami z rządowego programu odbudowy zabytków. Jak mówił minister kultury Piotr Gliński, Narodowa Agencja Rewitalizacji będzie w sposób kompleksowy zajmowała się ochroną zabytków, a przede wszystkim podejmie te wyzwania, na które dotychczas nie było nas stać, bo nie było odpowiednich środków, czyli na przykład rewitalizację miast czy renowację dużych obiektów zabytkowych. Rządowy program odbudowy zabytków to program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych. Wczoraj na Węgrzech, dzisiaj Słowacja. W Lewoczy startuje trzeci etap Orlen Wyścigu Narodów, czyli wyścig dla najzdolniejszych kolarzy młodego pokolenia. Łączymy się z Kubą Nizińskim, który jest na miejscu. Kubo, dzisiaj etap, który może przetasować klasyfikację generalną. Dzień dobry, właśnie ruszyli tutaj w Lewoczy na północy Słowacji, objechali teraz ryneczek, ten piękny renesansowy ryneczek wokół i już wjeżdżają na trasę, dosłownie za kilka kilometrów start ostry i później już się rozpoczyna ściganie. Polacy nie są faworytami, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, oni daleko w klasyfikacji generalnej, ale ja przypomnę, że jest to rywalizacja dla najzdolniejszych kolarzy młodego pokolenia. To oni mają nadawać ton w Tour de France czy Giro d'Italia za kilka lat, a dzisiaj jeżeli chodzi o kilometry, no to trasa będzie górska, a do pokonania mają blisko 125 kilometrów. No i na końcu jest to Strzelce Pleso, tam gdzie wygrywał Rafał Majka przed kilkoma laty, a więc mamy fantastyczne wspomnienia. Miejmy nadzieję, że tam narodzi się kolejny polski talent polskiego kolarstwa. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to faktycznie tutaj dzisiaj może wydarzyć się bardzo wiele. A relacjonował Kuba Niziński. Partnerem radiowym wyścigu jest Polskie Radio. Kwiaty, laurki, uściski i życzenia przejmują dzisiaj mamy. 26 maja to wyjątkowa okazja, by podziękować rodzicielkom za ich trud i troskę. Za to, że pomagam w różnych rzeczach. Za miłość i za opiekę. Za wszystko. Kocham je za całość, jak się umył, bo jak się już i umiem, to jest co inne. Dzieciom i w ogóle wszystkim tłumaczę, że matka tylko się ma tylko jedną, tak samo jak każdego rodzica. Nie da się kochać za coś, tylko po prostu kocha się, bo się kochasz. To jest matka, urodziła nas i w ogóle. Za to, że jest, no po prostu. Za co kochamy mamy, oto młodszych i starszych mieszkańców Katowic, pytała reporterka Agnieszka Loch. Na 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze skazał sąd w rosyjskim Nowosybirsku 25-letniego Władimira Konstantinowa. Mężczyzna po mobilizacji do armii uciekł z obozu szkoleniowego. Przyznał się do winy, deklarował, że woli więzienie niż wyjazd na front. front. Konstantinow odbył obowiązkową służbę wojskową w latach 2016-17. Jesienią 2022 roku został wezwany do armii w ramach mobilizacji ogłoszonej przez Kreml w związku z atakiem na Ukrainę. Niezależny rosyjski portal Mediazona szacuje, że w ciągu pierwszych 4 miesięcy tego roku do sądów w Rosji trafiło ponad 1000 spraw karnych w związku z samowolnym oddaleniem się z jednostki wojskowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek, podobnie zresztą jak cały weekend, zapowiada się pogodnie. Tylko na południowym wschodzie okresami pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, a także burzami. No i tutaj ostrzeżenie meteorologiczne. W czasie burz porywisty wiatr do 60 km na godzinę i ten opad od 20 do 30 mm. Lokalnie również może zdarzyć się grad, więc proszę na siebie uważać. No i proszę też odpowiednio zabezpieczyć dobytek. Na termometrach od 14 stopni nad morzem do 20 w centrum i 22 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wyjątkowa sobota w Trójce. Dzięki wyjątkowym wydarzeniom. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, kolarski Orlen Wyścig Narodów, święto kwitnących jabłoni, a także piknik olimpijski. Wszędzie tam będzie Trójka i opowie, jak jest. Już jutro od rana do wieczora relacje i audycje specjalne. Do usłyszenia i do zobaczenia z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Teraz kupując odkurzacz marki Dyson V15 Detect Absolute za 3199 zł otrzymasz zestaw akcesoriów o wartości 399 zł za złotówkę. Mediamarkt. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny? Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają. I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na radiowym zegarze już 8 minut po 11. Zapraszamy na weekend w Trójce. I dzisiaj 26 dzień maja, czyli dzień mamy. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Zaglądając do kalendarza świąt nietypowych, warto jednak wspomnieć, że oprócz tego najważniejszego święta jest jeszcze Dzień Samolotów z Papieru. Wydawać by się mogło, że to taka prosta sztuka, ale jednak są eksperci i skonstruowanie takiej maszyny wymaga i cierpliwości, ale też doświadczenia i zdolności manualnych, a także kreatywności. I przy okazji też pozdrawiamy wszystkich sąsiadów, ponieważ te dobre relacje z sąsiadami też są niezwykle istotne. Europejski Dzień Sąsiada również przypada na dzisiaj. Zapraszamy na weekend. W tej godzinie przede wszystkim Kraków na antenie Trójki, bo i wystawa Wilno, Wilnus, Wilne 1918-1948, którą można tę wystawę podziwiać w Krakowskim Muzeum Narodowym. Będziemy mieć zaproszenie dla Państwa, ale też opowiemy Państwu o rewitalizacji pewnej ulicy, ulicy Krupniczej, która stała się strefą przyjazną, bezpieczną, pozbawioną samochodów. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cieszę się, że przenosimy się do Krakowa. W Muzeum Narodowym w Krakowie do 4 września mogą Państwo podziwiać wystawę Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto, wiele opowieści. Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Litewskim Narodowym Muzeum Sztuki w Wilnie z okazji 700-lecia miasta. Wystawa prezentuje prace wileńskich artystów przechowywane w polskich i litewskich instytucjach dziedzictwa kulturowego, więc bardzo ciekawy zbiór prac. Jest podzielona na 7 części. Układają się one w cykl różnorodnych opowieści o artystycznej stronie Wilna. Wraz z wystawą do Krakowa przyjechał pomnik Adama Mickiewicza, który stanął przed gmachem Muzeum Narodowego. Jest on pomniejszoną wersją projektu Zbigniewa Pronaszki, który nie doczekał się realizacji w swojej pierwotnej formie. Litwini stworzyli jego mniejszą, ale bardzo efektowną wersję kilka lat temu na potrzeby wystawy poświęconej niezbudowanemu Wilnu. To prawdopodobnie najlepszy pomnik awangardowy, jaki powstał w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Kraków ma więc teraz dwa pomniki Mickiewicza. Jeden znajdą Państwo na Rynku Głównym i przed Muzeum Narodowym. Tam można zobaczyć i podziwiać właśnie ten drugi pomnik. A my mamy dla Państwa niespodziankę. 5 podwójnych biletów na tę wystawę. Jeżeli Państwo macie ochotę, to rozdamy te bilety właśnie teraz 5 osobom, które jako pierwsze dodzwonią się do trójki, 2 dwójki i 7 trójek. A przed nami już teraz Bastille, Pompeii.

stać, podarte sztandary łopoczą. Szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Róże Europy w Trójce. 24 minuty po godzinie 11, a my przenosimy się, jesteśmy cały czas w Krakowie, bo z jednej strony wystawa w Muzeum Narodowym i tutaj wszystkie bilety już zostały rozdane. Pięknie dziękujemy oczywiście tym wszystkim, którzy zadzwonili do Trójki. To taka ważna informacja związana z rozdawnictwem, ale z drugiej strony również miasto się zmienia, pięknieje. No, zresztą Kraków jest już piękne oryginalnie. Jest zielono i zdecydowanie ładniej, bo ulica Krupnicza w Krakowie przeszła prawdziwą metamorfozę. Zamiast ruchu samochodowego rosną tam drzewa, krzewy i kwiaty, między którymi postawiono ławki. Oficjalne otwarcie inwestycji już jutro, czyli w sobotę. Wtedy będzie okazja, żeby podziwiać efekt prac modernizacyjnych, więc polecamy oczywiście spacer ulicą Krupniczą. Ale już dzisiaj postanowiliśmy zapytać mieszkańców, czy podoba się ta zielona modernizacja, ta zielona zmiana, no i nowe oblicze ulicy Krupniczej. Dawno tutaj nie szłam i jestem w szoku. Bardzo mi się podoba. Super, no zieleni troszkę, nie tak pusto. No jestem zachwycona. O, przepięknie. Wygląda naprawdę przepięknie. Jestem tak zadowolona, bo była tak rozkopana. Mój zięć przyjechał, mieszkają w Kanadzie, przyjechali, mówią, matko jedyna, jak tam przechodzili tą drogą, co się tutaj dzieje. Ja teraz zadzwoniłam do niego i mówię, jak teraz przyjechał, to byś zobaczył, jak jest superowa. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. To jest ta największa zmiana, myślę, jaka jest widoczna na ulicy Krupniczej, czyli zieleń wysoka. Pojawiło się ponad 30 drzew i w tej pierwszej części od Teatru Bagatela są to czereśnie, ptasie, plena. Natomiast w dalszej części są to olsze czarne. Wygodnie się siedzi na tych nowych ławkach na odmienionej ulicy Krupniczej? Bardzo wygodnie się siedzi na tej ławce. To jest moja ulubiona. Jak w ogóle panu się podoba ta nowa odsłona tej ulicy? Bardzo w porównaniu do tego, co było wcześniej, to jest super. Ładnie zrobiony, porządnie. Trochę może za mało kwiatów jako takich. Jeszcze bym dodała jakieś donice z kwiatami. Już niebawem boki ulicy Krupniczej będą zdobić różowe malwy, więc przybędzie i zieleni, i kolorów i mamy nadzieję, że to sprawi, że na tej ulicy pojawi się taki klimat właśnie ulicy typu Wunner, w Deptaka, miejsca, w którym przysiądziemy, w którym odpoczniemy. Przyjemnie jest zielono, można sobie usiąść, także fajnie. Tak jak my tutaj chcemy sobie zjeść kebaba, czy coś porozmawiać, to takie ławki na pewno bardzo wzbogacają doznania. Wizualnie to lepiej dużo wygląda. A co z zielenią? Brakowało jej tutaj, czy na to akurat nie zwracacie uwagi? No na pewno jej brakowało. No tutaj, tak jak widać na tym tutaj plakacie z tego, jak to wcześniej wyglądało, no to tak ponuro. Pamiętam tą Krupniczą jako bardzo zaniedbaną. Podoba mi się bardzo. Zobaczymy, jak to będzie z utrzymaniem tego wszystkiego. Więcej takich ulic by się przydało w Krakowie? Niewątpliwie tak, ale mam świadomość, że to trochę trzeba poczekać. Bardzo byśmy chcieli, żeby Zielona Krupnicza była takim zielonym światłem do zmian, i jeśli chodzi o to samo centrum miasta. Kierunek, w którym zmierzamy, jest bardzo dobry, bo wspomnijmy chociażby o budżecie obywatelskim na posadzenie drzew na rynku głównym. Więc to się dzieje. Mamy nadzieję, że będą takie kolejne realizacje, które pokażą, że możemy być w centrum miasta i cieszyć się tą zielenią w każdym zakątku Krakowa. To warto dodać i warto zaznaczyć, że Zielona Krupnicza to pomysł mieszkańców, który został zgłoszony do budżetu obywatelskiego Krakowa. Otwarcie tej inwestycji, przypominamy, już jutro, czyli w sobotę, będzie kiermasz z lokalnymi produktami i mnóstwo atrakcji dla dzieci przygotowanych m.in. przez Teatr Bagatela. Impreza startuje o godzinie 11, więc proszę o tym pamiętać. A z mieszkańcami Krakowa o metamorfozie ulicy Krupniczej rozmawiała Joanna Poremska z Radia Kraków. Natomiast już teraz Leny Krawic pojawia się na antenie Trójki. Leny Krawic, który właśnie dzisiaj świętuje kolejne urodziny, 59. Dodajmy. I tak się akurat złożyło, że w notowaniu numer 59 Leny Krawic i How Long Have You Been Blind zajął miejsce 14. Myślę, że warto to połączyć i zrobić Lenemu taki prezent urodzinowy, zaglądając na naszą stronę. Do godziny 12 można to zrobić i w aplikacji także. Można zagłosować właśnie na tę piosenkę, która znalazła się na liście na miejscu 14. No i w ten sposób zrobić niespodziankę Lenemu, sprawić, żeby to nagranie awansowało. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niech słowa pięści zamienią w szum wody. Niech przyjdą noce szalonej miłości. Niech to, co wzięte, zostanie oddane. Niech to, co inne, zostanie pokochane. Płonie w świetlistej koronie. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Over again, over again, wolny jak ptak. Over again, over again, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na niebie. co wzięte zostanie oddane. Niech to co inne zostanie zrozumiane. I niech miłość płonie w świetlistej koronie. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Aborgen, aborgen, wolny jak ptak. Aborgen, aborgen, niech tańczy na niebie. Niech tańczy na Państwo Trójki. Zapraszamy na weekend. Teraz 36 minut po godzinie 11. Wilki, aborygen to już za nami, a my cały czas jednak gdzieś w tematach, okolicach listy będziemy przebywać, ponieważ Peter Gabriel to jest ten artysta ukochany przez Państwa, który na miejscu 5 z utworem Panopticon wylądował w ramach notowania 59. Oczywiście zbieramy te głosy do 60. cały czas do godziny 12. To jest aktualne, ale też Peter Gabriel będzie bohaterem pewnej rozmowy pomiędzy dwoma dżentelmenami, Piotr Firan i Raf Uzar, czyli Bed and Breakfast. Już teraz czas na nich i na Petera Gabriela. I'm just a part of everything. I stand on two legs and I learn to sing. I.O. Peter Gabriel. Piotrze, o co chodzi z tym I.O.? Inside and outside. Inside, outside, albo input, output. Input, output, czyli coś, co pewne rzeczy do nas przychodzą, wchodzą do naszego wnętrza. I potem wychodzą. My je procesujemy i oddajemy, być może z dodatkiem, tak? O tym jest chyba piosenka, z tego co widać. I'm just a part of everything. Jestem częścią całości. I stand on two legs and I learn to sing. Czyli taka historia Peter Gabriel, tak, prawda? Dwie nogi, uczę się śpiewać. Jestem normalnym człowiekiem. It's not what was said, it's not what I heard. I taka codzienność, prawda? Prozaiczność. I walk with my dog and I whistle with a bird. Czyli to jest ta część całości. Tak. Idę z psem i razem z ptakami gwizdża. Tak, tak. I teraz ten jest ten element I.O., czyli input, output, inside, outside. Stuff coming out. Stuff going in. Rzeczy wchodzą i wychodzą. I'm just a part of everything. A ja jestem częścią tego wszystkiego. I powtarza. Stuff coming out, stuff going in. I'm just a part of everything. I dalej. So we think we really live apart. Wydaje nam się, że żyjemy w oddzieleniu. Tak. Sądzimy, prawda? Obok, właśnie. Because we've got two legs, we've got a brain, we've got a heart. Czyli możemy być autonomiczni. Mm-hmm. Ale, dodaję, we all belong to everything. Ale my jesteśmy częścią całości, należymy do całości. Wszyscy. Także ośmiornice, słonie, bo dodaję, to the octopus suckers and the buzzard's wing, to the elephant's trunk and the buzzing bee sting. Mm. Czyli jesteśmy jedną

Leon On Call, oczywiście, 46 minut po 11, no właściwie taki czas na zegarach radiowych, a jeszcze jedno zaproszenie, nim 12 pojawi się na zegarze i zaprosimy na serwisy Trójki. Przed nami zapraszamy bardzo gorąco na naukowy piknik, który przygotowało dla Państwa Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik, już jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą rewolucje naukowe, a organizatorzy przygotowali dla odwiedzających szereg stanowisk umożliwiających na przykład poznawanie fascynujących zjawisk, nowych odkryć i wynalazków, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim dzieci znajdą coś dla siebie, bo dla tych najmłodszych naszych milusieńskich bardzo dużo atrakcji zostało przygotowanych. Będzie można na przykład poznać robota Kopernik, który rozmawia ze światem za pomocą modelu językowego. To jest ta sztuczna inteligencja, która coraz częściej wkracza do naszego życia. Model językowy GPT-3. Z kolei fani scenicznych pokazów naukowych będą mogli liczyć na spektakularne występy oraz rozmowy na przykład z prowadzącymi, bo też tam będziemy. Podczas pikniku będzie można spotkać gwiazdy, na przykład Bartasa Szymoniaka, który znany jest z listy przebojów programu trzeciego, jest znany z naszej anteny. Będzie czekał na Państwa i będzie też między innymi miał niespodziankę w postaci warsztatu z beatboxu. A relacje z pikniku naukowego będą Państwo mogli usłyszeć na naszej antenie już jutro od samego rana, więc obecność obowiązkowa. Too much of anything can make you sick. Even the good can be a curse. Makes it hard to know which road to go down. Knowing too much can get you hurt. Is it better? Is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards. I know where I want this to go. Driving fast, but let's go slow. What I don't want to do is crash, no. Just know that you're not in this thing alone. There's always a place in me that you can call home. Whenever you feel like we're growing apart, let's just go back, back, back, back, back to the start. Oh. Anything that's worth having, sure enough worth fighting for. Quitting's out of the question. When it gets tough, gotta fight some more. We got